लड़की से कोई लड़का किसी लड़की से जब अकेले में मिलता है तो क्या होता है, कभी तकरार कभी प्यार कभी इनकार कभी इजहार, कोई लड़की किसी लड़के से, कोई लड़की किसी लड़के से जब अकेले में मिलती है तो क्या होता है, कभी तकरार कभी प्यार कभी इनकार कभी इजहार। धड़कता है निगाहें चार होती हैं, ये खताएं तो सनम सौ बार होती है, दिल धड़कता है निगाहें चार होती हैं, खुदी छा गई हो गया क्या असर, कब कहां खो गए दो जवाब खबर, आशिक पुराना दिल है दीवाना, सौदाई बात कोई माने ना, कोई लड़की किसी कभी तकरार कभी प्यार कभी इनकार कभी इजहार। खुशबू तेरे इकरार का मौसम, आ गया दिल भर तेरे दीदार का मौसम, है तेरी खुशबू तेरे इकरार का मौसम, आ गया दिल भर तेरे दीदार का मौसम, क्या हसी यही आरज़ू लब तेरे चूम लूं, क्या है खुमारी क्या बेकरारी, चाहत की प्यास कोई जाने ना, कोई लड़का किसी लड़की से, कोई लड़का किसी लड़की से जब अकेले में किसी लड़के से। तकरार।